یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فیض بار ہے کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاتم و سلام علیک یا سیدیا سیدیا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت کا صدقہ ہے اور شیخ طریقت امیر سنت کے فیضان کی بہار ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت بنگلہ دیش میں 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع جاری و ساری ہے. اس اجتماعات کے کچھ مناظر ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں اور کچھ مدنی گلدستے جو ہمارے پاس وہاں سے بن کے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ بھی اپڈیٹ رہیں کہ کس طرح سے آپ کی دعوت اسلامی بنگلہ دیش کے اندر بھی اپنی بہاریں اور اپنی برکتیں لٹا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام پہنچا رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کا جذبہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو دلا رہی ہے اور غیر مسلموں کو دین اسلام کی جانب بلا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مدنی ماحول سے وابستہ رکھے اور اس مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیے, انوائرمنٹ کا اور ایٹماسفیئر کا انسان کی صحت پر, انسان کی افکار پر, انسان کی سوچ پر اور انسان کے دل و دماغ پر ایک بڑا اثر ہوتا ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جو سنتا ہے وہ بولتا ہے اور جو دیکھتا ہے وہ سوچتا ہے. یاد رکھیے, یہ بات بڑے پتے کی بات ہے اور اگر اس کو یونیورسل ٹروتھ کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, ہیومن بینگ کے ہاں, انسان کے ہاں ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا. ایک بچہ 1 جنوری کو پیدا ہوا مکہ مکرمہ میں, ایک بچہ 1 جنوری کو پیدا ہوا ایران میں اور ایک بچہ 1 جنوری کو پیدا ہوا پاکستان میں. یہ بچے جو ہیں ہیومن بینگز یعنی انسانوں کے بچے ہیں, ایک پیدا ہوا ہے مکہ پاک میں, ایک ایران میں اور ایک پاکستان میں. مدنی چینل کے ناظرین, وہ بچہ جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا وہ 1.5 سال تک عربی زبان سنتا ہے اور جب بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ عربی زبان بولتا ہے. لہذا بندہ جو سنتا ہے وہی بولتا ہے. جو ایران میں پیدا ہوگا وہ فارسی زبان سنتا ہے اور پھر وہ 1.5 سال کے بعد یا 1 سال یا کچھ عرصے کے بعد جب وہ بولنا شروع ہوتا ہے تو فارسی زبان جو ہے وہ بولتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جو سنتا ہے وہی بولتا ہے. اور جو پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے اور وہ کسی ایسے شخص کے گھر میں پیدا ہوا جو اردو زبان بولنے والا ہے تو اس نے 1.5 سال تک 1.5 سال تک چونکہ اردو زبان سنی ہے, اپنے ماں باپ کی آواز کو سنا ہے, لہذا وہ بھی جو زبان بولے گا وہ اردو زبان بولے گی. اردو زبان بولے گا کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جو سنتا ہے وہ بولتا ہے. ایٹماسفیئر کا بھی اثر ہوتا ہے, فضا کا اور ماحول کا بھی انسان کی صحت کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے اور انسان کی کیفیات پر بھی اثر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو انسان کے اوپر وہ ماحول جو ہوتا ہے غمی کا ماحول ہوتا ہے تو انسان کی افکار میں, انسان کی کیفیات میں غمی جو ہے یہ جھلکنا شروع کر دیتی ہے. اور یوں ہی اگر کہیں بچے کی ولادت کا معاملہ ہے یا شادی خانہ آبادی ہے تو خوشی کا چہرے سے اظہار ہو رہا ہوتا ہے اور انسان کی سوچ اور انسان کی کیفیات یہ خوشیوں بھری ہوا کرتی ہیں. یاد رکھیے, اگر ہم اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اللہ والوں کی باتیں سنیں گے, ہماری زبان پر بھی ذکر اللہ جاری رہے گا. ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, خوف خدا کی بات سنیں گے, ہمارے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہوگا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی صحبت اختیار کریں گے, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والوں کی سنگت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمارا بھی یہ ذہن بنے گا, ہماری بھی یہ سوچ بنے گی, ہمارا بھی یہ جذبہ بنے گا کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا ہے. اور الحمدللہ اس کا ایک بہترین اور زبردست ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے اور بالخصوص دعوت اسلامی کے اجتماعات بھی ہیں. بنگلہ دیش میں تو الحمدللہ 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع جاری و ساری ہے اور آج چونکہ جمعرات آج چونکہ بدھ ہے اور کل جو ہے جمعرات ہے اور کل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع پاکستان میں بھی اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہوتا ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد اجتماع پاک کی ابتدا ہو جاتی ہے اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا جو اجتماع ہوتا ہے, تو نیت کر لیں انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع میں بھی شرکت کرنے والے بنیں گے. رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد علی عطاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں, رکن شورا سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے. حضور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو مدنی کام جس کی آپ نے ابتدا جو ہے وہ فرمائی اور اس کے اندر ایک رمق پیدا کی, ایک جان پیدا کی, ایک درخت ایک پودا لگایا, بلکہ میں یوں کہوں کہ بیج لگایا, پھر اس کو جو ہے وہ پانی لگایا, اور پھر اپنی محنت کے ساتھ اور اپنی کاوشوں کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ آپ نے اس کو پروان چڑھایا, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے عاشقان رسول الحمدللہ ایک زبردست اور ویل سیٹلڈ اجتماع پاک جو ہے وہ کر رہے ہیں. آپ کے کیا محسوسات ہیں, کیا آپ کی فیلنگز ہیں آج؟ بس اللہ قبول فرمائے, یہ سب امیر علیہ سنت کا فیضان ہے, امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے. غالباً وہاں سے فیڈ آ گئی ہے اور جی اچھا اچھا, تو کچھ یہ ٹیکنیکل پرابلم بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. بہرحال یہ کیا بنگلہ دیش, کیا ہند, کیا پاکستان, کیا باب المدینہ, کیا پنجاب, کیا یورپ, یو کے, جہاں دیکھ لیں یہ فیضان امیر علیہ سنت ہیں, کیونکہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ہے. ابھی تک کا آپ کے بھی تجربات ہوئے ہوں گے اور بھی ہمارے ایسے ناظرین ہوں گے کہ دعوت اسلامی کا جو کام ہے ہم خالی سوچتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, ظاہری طور پر نہ وسائل ہوتے ہیں نہ اسباب ہوتے ہیں. صحیح. تو جیسے مہروز بھائی بھی وہ دوپہر کی نشست میں زہر سے پہلے یہ فرما رہے تھے کہ ہم کام شروع کر دیتے ہیں اور اسباب پر نظر نہیں ہوتی, اور بس یہ اللہ کی رحمت ہے, خالق اسباب پہ نظر ہوتی ہے. الحمدللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو بس یہ جب اس کو شروع کیا تو یہی تو ہوگا کیسے, بہت سارے ایشوز, بہت سارے معاملات پرمیشن کے, اور یہ اچھا ظاہری طور پر دیکھا جائے, جیسے آپ بھی سمجھتے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی, کہ کوئی شخصیت, کوئی پرسنلٹی, کوئی نام, کوئی یوں, اور ایک ہوتا ہے نا کہ یہ اتنا بڑا اجتماع کیسے ہوگا, وہیں کے مبلغین, وہیں انہوں نے مدنی تربیت پائی, دعوت اسلامی نے ان کی تربیت کی, انہوں نے انتظامات, انہوں نے مدنی عطیات, انہوں نے پھر منچ کا سنبھالنا, تو پھر ایک مجلس نہیں, کوئی میرے خیال میں کوئی 40 سے اوپر مجالس ہیں. اللہ اکبر. وضو خانے کی الگ, تو پھر ٹوائلٹس کی الگ, تو پھر الیکٹریسٹی کی الگ, تو پنڈال کی الگ, تو منچ سنبھالنے کی الگ, تو اجتماع چیک کرنے کی الگ, تو حفاظتی امور سیکورٹی الگ. اللہ اللہ, مجالس کی پوری ایک فہرست ہے نا. صحیح. اور پھر رننگ کنڈیشن میں بھی کئی ایشوز آ جاتے ہیں اجتماع کے. صحیح. وضو خانے میں پانی شارٹ ہو گیا, آپ کہاں سے لائیں گے؟ اللہ. اچھا پھر پانی لانا مسئلہ, پھر ٹائم پر ملے کم نہ پڑے. صحیح. اچھا جب پانی نکل رہا ہے تو اس کو ڈرین بھی تو کرنا ہے نا, ڈرینیج. بالکل. ڈرینیج اوور ہو گئی, جو وہ بناتے ہیں نظام پورا اس کا, وہ اوور فلو ہو گیا, بعض اوقات وہ تالاب نما بناتے ہیں اس کا بند ٹوٹ گیا, اب وہ اجتماع گاہ کی طرف نہ آ جائے, تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اچھا یہ یہاں کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کہ کوئی یہ دعویٰ کر دے نا کہ یہ میں نے کیا یا میں کر سکتا ہوں. اللہ کی رحمت اور ولی کامل کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. کہ ظاہری طور پر دعوت اسلامی کا کوئی رکن شورا, کوئی بڑا ذمہ دار, کوئی نامور ذمہ دار, یوں تو الحمدللہ وہ لوگ کر ہی رہے ہیں, اور اتنا بڑا اجتماع مینج کرنا. جی. نگران شورا اس دن فرما رہے تھے کہ صرف اجتماع ہی نہیں, اتنی ساری مخلوق کو لے کر آنا یہ بھی کام ہے, یہ کام ہے بہت بڑا. ایسی بات. بسے بک کرانا, بسے بھرنا, ان کو چلوانا, ان کی تربیت کرنا, پھر اجتماع گاؤں میں لا کر تینوں دن بٹھانا. میں سلمان بھائی آپ کو بتاؤں. جی. کہ میں جب وہاں تھا تو مجھے وہاں بڑے بڑے کچھ لوگ ملے نا, نامور اس طرح, کیونکہ ایک تصور ہے دنیا میں کہ پبلک کسی کے نام پر جمع ہوگی. صحیح. مجھے کہنے لگے حضرت تو آ رہے ہیں نا پیر صاحب. میں نے کہا نہیں, ان کے بیٹے نگرانی شورا. میں نے کہا کوئی نہیں. بولا تین دن کس کو سنے گی قوم, اللہ کے لیے جمع ہو رہی ہے. میں نے کہا اللہ رسول کے نام پہ جمع ہو. سبحان اللہ. یہاں پہ سلمان بھی ایک چیز یہ بھی میں صبح سے سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اجتماع ہو رہا ہے نا, ایک چیز تو یہ ہے کہ آن ایئر جا رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, اور جو شرکا ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں پائیں گے. لیکن ذرا سا ہم اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں تو جیسے ابھی ہمارے رکن شورا مختلف مجالس کا بتا رہے تھے کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اچھا دعوت اسلامی کی خصوصیت ہم نے یہ بھی دیکھی کہ اپنے ہی اسلام میں, اپنے اسلام بھائی سے میری مراد ہے با امامہ داڑھی والے ذمہ داران, مدنی لباس والے ذمہ داران, وہی یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اکثریت ان کی وہ ہوتی ہے جنہوں نے پہلے اس نوعیت کے کام نہیں کیے ہوئے ہوتے, لیکن اللہ کی رحمت سے کہ جب یہ کرنے آتے ہیں تو پھر یہ کر ہی لیتے ہیں, اور کئیوں سے بہتر کر لیتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مذہبی وضع قطع کا آدمی جو ہوتا ہے, جس کی داڑھی ہے, امامہ ہے, نماز پڑھتا ہے اور جو دینداری والے کام ہیں وہ اختیار کرتا ہے, تو ایک وسوسہ یا سوچ یہ ڈیولپ ہوتی ہے معاشرے میں, شاید ہی کسی اور کام کا نہیں ہوگا. لیکن جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھتے ہیں تو اتنی ساری مجالس ہیں, ان کے انتظام و انسرام, اچھا پھر ان کو چلانے کے لیے جو ایک معاشی سرکل ہے, جو ایک مطلب آپ کو ایک اماؤنٹ چاہیے, ایک ویلتھ چاہیے, وہ خرچ, اور پھر اس کو ایکسپینس جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے شعبہ قائم کرنا, پھر اسی طریقے سے ان کو مینج کرنا, ان کو ایک کیا کہنا چاہیے آپ کو, ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے لانچ کر دی ایک چیز, میں نے پیش کر دی ایک چیز, لیکن پھر اس کی جو مینٹیننس ہے یا اس کی جو اپ گریڈنگ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ جب کوئی وابستہ ہوتا ہے تو میرا اپنا تو یہ ماننا ہے اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ اس کی دنیا داری کے حوالے سے جو اس کا عقل و شعور ہوتا ہے, اس کے کام کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک ذمہ دار جو ہوتا ہے اس کی جو ایک سوچ ہوتی ہے, بالکل ینگ مین ہوتا ہے لیکن اس کی اگر آپ سوچ دیکھیں تو گلوبل وائز ہوتی ہے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ ہم پھر یہ بھی ساتھ ساتھ جیسے امیر علیہ سنت بھی تربیت دیتے ہیں, نگران شورا بھی, اور ہمارے ذمہ داران کی سب کی مدنی تربیت یہی ہے کہ رننگ کنڈیشن میں لوڈ بہت ہوتا ہے, چڑچڑاپن نہیں کرنا ہے, غصہ نہیں کرنا ہے, ڈانٹنا نہیں ہے, کسی کو جھاڑنا نہیں ہے, دل نہیں توڑنا. عموماً اتنا رننگ کنڈیشن میں جب ایونٹ چل رہا ہوتا ہے نا تو بعض اوقات ہوتا ہے, تو یہ بھی ذمہ داران کو کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو نرم رکھنا ہے, رکھنا ہے, میٹھا رکھنا ہے. اچھا جب پہلا اجتماع ہوا نا, یہاں میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں حضور, مدنی چلا کے ناظرین, یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی, رکن شورا جو بیان فرما رہے ہیں یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. دنیا کے اندر آپ جہاں پر بھی موجود ہیں اور ہماری نشریات بھی سن رہے ہیں, یہ ہے دعوت اسلامی جو ہمیں نہ صرف اخلاق سکھاتی ہے بلکہ اخلاق یاد بھی دلاتی ہے. اللہ اللہ. کوئی بھی موقع آ جائے, کوئی بھی معاملہ ہو جائے, ہم انشاءاللہ حضور اپنے جو اخلاق ہیں, اپنا جو کردار ہے, اپنی جو گفتگو ہے, اس کی مٹھاس کو زائل نہیں ہونے دیں گے. سرکمسٹانسز ہوتے ہیں بعض اوقات, لیکن الحمدللہ یہ جو مدنی تربیت ہے یہ معاشرے کے اندر چینج لا رہی ہے, اور یہ الحمدللہ یہ عزوجل امیر السنت کے دامن کرم کی زبردست بہار ہے. جیسے مہروز بھائی بتا رہے ہیں نا انتظامات, میں اپنی ایک کیفیت بتاؤں آپ کو. جی جب چٹاگانگ میں پہلا اجتماع کیا تو پہلا اجتماع بظاہر کوئی وہ وسائل نہیں, کوئی کچھ نہیں, پرمیشن کے بہت سارے ایشوز تھے. جب اجتماع کا سج گیا نا اور مدنی قافلے مختلف شہروں سے آتے رہے آتے رہے, اور وہاں جب ایک بھر گیا نا جی, تو منچ کے پیچھے خالی ایریا تھا نا, کچھ وہاں لائٹنگ وغیرہ نہیں تھی, وہ تھوڑا سا پارکنگ کی طرف تھا. بس مجھے رہ رہ کر سلمان بھائی, مہروز بھائی, امیر علیہ سنت یاد آئے. اللہ کہ آج تو ہمارے پاس سینکڑوں اسلامی بھائی ہیں, تو مدنی چینل ہے, تو مرکزی مجلس شورا ہے, تو المدینۃ العلمیہ ہے, تو کتابیں ہیں, تو مدنی عطیہ ذرائع والے ہیں, اتنے ذرائع اور اتنے سارے لوگ مل کر اتنی مشکل سے اجتماع کو سجایا. جب میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے, میرے مرشد نے پہلا اجتماع کیا ہوگا ککری گراؤنڈ میں, کس طرح دعوت دی ہوگی, پنڈال لگانے والا کون ہوگا, مدنی عطیات کرنے والا کون ہوگا, دینے والا کون ہوگا, لانے والا کون ہوگا, کون کس طرح کرتا ہوگا, یقین کرے میں بس گیا اور مجھے امیر علیہ سنت یاد آتے رہے, میں پھٹ پھٹ کے روتا رہا نا. اللہ میرے مرشد کو سلامت رکھے کہ اصل تو پودا اور بیج انہوں نے لگایا. اللہ اللہ. سلمان سمجھ لیں کہ ان کی کمائی بھی صحیح طرح کھا نہیں پا رہے. ایک دفعہ میں نے نگرانی شورا سے اڈس کیا, نگرانی شورا آپ تو ماشاء اللہ لائیو بیٹھتے ہیں. میں نے کہا حصہ بھی یہ مقصد باپ کمائی ہے. بولا ہم تو وہ سست لوگ ہیں کہ باپ کمائی بھی بیٹھے بیٹھے نہیں کھا پا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ بدر القادری صاحب نے اسی لیے کہا نا, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری, ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر, اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری, مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری, امریکہ, یورپ, ایشیا, افریقہ, ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. اگر یہ طرز میں سنا دیں تو میرے تو خود دل میں, میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ, میرے بھی دل میں تھا. ماشاء اللہ سلمان بھائی کی آل راؤنڈر ہیں, یہ ایک اللہ کی رحمت سے, یہ بھی دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ ان سے جب فرمائش کرو قبول کر لیتے ہیں, سنا دیتے ہیں. صاحب البیت یطلب معافی, دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے, یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. حضرت عبد القادری دامت کاتم القدسیہ مفتی ہیں, زبردست, آپ خلیفہ مفتی اعظم ہند بھی ہیں اور لکھتے ہیں, ہے بدرے کردار کا اسیر ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے چلی دنیا میر علیہ سنت کے پیچھے, ایک سوال ہے نا بھائی. چل بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آئے دن کھڑے ہوتے رہتے ہیں امیر علیہ سنت سے پہلے بھی ہوئے بعد میں ہوئے, لیکن امیر علیہ سنت کے پیچھے جو ایک لوگوں کا مرجع خلائی گویا کہ بنے آپ, اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اور پھر بالخصوص اگر ہم دیکھیں تو نوجوان طبقہ جو ہے وہ امیر علیہ سنت کے ساتھ ساتھ ہوا, اس کی وجہ کیا بنی؟ تو سلمان بھائی جو نگران شورا سے لبیک میں بھی نگران شورا نے جواب دیا اور اس کے بعد بھی ہمارا سوال جواب ہوا کہ دین اسلام کی تعلیمات جو ہے نا یہ بڑی نیچرل بھی ہیں اور بڑی پریکٹیکل بھی ہیں. امیر اہل سنت نے شروع سے ان کو فالو کیا, اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت کا مزاج اور طبیعت یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو اس میں حکم شریعت کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, یہی دعوت اسلامی والوں کو تعلیمات ہے کہ آپ نے حقیقتاً تو شریعت ہی کی اجتباع کرنی ہے. جب تک مدنی مرکز, جب تک ہمارا نگران جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں حکم دے رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے شریعت کے دائرے ہی میں حکم دیتے ہیں تو ہی اطاعت کرنی ہے. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ اطاعت کی باؤنڈری کیا ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر. تو امیر اہل سنت کیونکہ شریعت کو فالو کر رہے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی عملی جو ہے مظہر ہیں, تفسیر ہیں, اس کو کر کے دکھا رہے ہیں, جو حکم قرآنی ہے اس کو کر کے دکھا رہے ہیں. تو آج لوگ بھی امیر اہل سنت کے پیچھے ہیں سلمان بھائی, اور یہی پریکٹیکل ہے جو بات تھی نا کہ آپ پریکٹیکل بات کریں, نیچرل بات کریں, ایسی بات ایسا کلام کہ جس کا فائدہ ہمیں نہ ہو, ہمارے آنے والی نسلوں کو نہ ہو, اور صرف وقتی ہو, طویل نہ ہو, تو اس کا فائدہ نہیں ہے, منفیت نہیں ہے. پائیداری اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہے. اور اس وقت بنگلہ دیش میں ہونے والے تین دن کے سنت و برے اجتماع میں بیان کا سلسلہ جاری و ساری ہے, اور بیان کا عنوان ہے معاشرے کے ناسور. بیان چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے نیکیوں کی ترغیب کے لیے, گناہوں سے بچانے کے لیے, اور عقیدے نظریے اور عمل کے تحفظ کے لیے جو بھی بیانات ہوں گے ان سب کا موٹیو تو یہی ہونا ہے, ہوگا اللہ کی رحمت سے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان کا ذریعہ بن جائیں, ہم بھی اس سے اپنا تعلق بنا لیں, اور ہم بھی کچھ ایسا کام کر لیں. مجھے بڑی پیاری لگی بات کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے, کوئی ایسا کام ہو جائے کہ اللہ اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے, میرا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے, اور بالخصوص آخرت میں اپنا بیڑا پار ہو جائے. عبد الرحیم بھائی, ابھی جو ہماری پچھلی گفتگو چل رہی تھی اور جب اختتام پذیر ہوئی آپ نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا, جی فرمایا باپ. اچھا, ساتھ ساتھ میں بھی عرض کر دوں کہ آپ ماشاءاللہ کچھ بنگلہ بول لیتے ہیں, تو ہمارے بنگلہ دیش کے چینل پر بھی جو ہے نا, مدنی چینل بنگلہ پر بھی یہی ٹرانسمیشن جا رہی ہے, اور ایک تعداد اردو بھی سمجھ ہی لیتی ہے. تو کئی اسلامی بھائی دیکھ رہے ہوں, ان کے گھر والے دیکھ رہے ہوں, جاننے والے دیکھ رہے ہوں, اسلامی بہنیں دیکھ رہی ہوں. اسلامی بہنیں بھی اگر دیکھ رہی ہوں تو اپنے گھر کے مردوں کو, محارم کو, بچوں کے ابو کو, بھائی کو, والد کو, بیٹے کو, جو جو محارم ہیں ان کو کسی طرح انفرادی کوشش کر کے سامان ان کا ہاتھ میں دے کر بیگ تین دن کے لیے اجتماع گاہ میں بھیج دیں. واہ. اور یہاں پہ یہ بات بھی بول دیجیے گا, یہ جو والدہ, جو بیٹی, جو بہن اپنے بیٹے کو, اپنے شوہر کو, اپنے بھائی کو بھیجے گی, تو اللہ کی رحمت سے جب وہ واپس آئے گا نا, تو ان کے لیے رحمت بن کر, شفقت بن کر, حوصلہ بن کر, اور ان کا دست و بازو بن کے واپس آئے گا. اللہ مدی چینل درشک بندرا الحمد للہ عزوجل ایکھانے دعوت اسلامیر تین دنر سنت و بھرا اجتماع ڈھاکہ اور مدے حاجی کیمبر کاچی الحمدللہ چلتے سے اور دعوت جنوئی اور مدے اخانے کی ہوچے اور جنو الحمدللہ اخانے اسلامی بوشے آسن اور اپنا کے جناتے سن کے کی اوکھنے چلتے سے تو الحمدللہ جار اسلامی بنیرا اپنار باڑی تے بوشے اوکھنے دعوت اسلامی رہ تین دنر اجتماع کے اپنار مدنی چینل مادھومے دیکھتے سن تو اونر کاچے ہمیں انوروت کربو اپنی اپنار اببا جان کے اپنار بھائی کے اپنار چھیلے کے سامان دیے تین دنر جنو اجتماع گھر مدے پٹائے دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جوکن اپنار اببا جان اپنار بھائی اپنار چھیلے اوکھنے انشاءاللہ جابے اور تین دن اوکھنے دعوت اسلامیر اجتماع مدے انش گرہن کربے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اوکھن تھی کہ اپنی سنت ایبنگ فرائض اور ببنو کچھ اوکھنے شیکھا کرے انشاءاللہ تبارک و تعالی جوکن اپن پاس ابار واپس آشبے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی شی او اپنار جنو جدی اپنار ابا جان ہوبے تو اپنار جنو اٹا رحمت ہوبے اور جدی اپنار بھائی ہوبے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی شی اپنار جنو حوصلہ پیدا کربے آرو اپنا کے آرو دینر کاجر جنو انشاءاللہ تبارک و تعالی شی اپنا کے جذبہ دان کربے تو امی اپنا سبھی کاچے انوروت کربو جا اسلامی بنیرا ما کے ایکون مدنی چرن مادھومے دیکھتے سن اسلامی بنیرا اسلامی بھائی سبھی کے امی انوروت کربو اپنی جدی اپنا کاچے سمبھو ہوبے تو اپنی اوکھنے اجتماع ایر مدے اپنی انش گرہن کرن آر اوکھنے جائے اللہ تبارک و تعالی رضا ایر جنو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایر محبت ایر جنو اوکھنے اجتماع مدے اپنی انش گرہن کرن اللہ تبارک و تعالی سبھی کے نیک پریبیشر مدے متو دان کروک آر او سبھی ایمان حفاظت کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس طرح ہمارے عبدالرحیم بھائی نے بتایا کہ وہاں اجتماع چل رہا ہے اور الحمدللہ عاشقان رسول شرکت کر بھی رہے ہیں مزید بھی وہاں جو موجود ہے بنگلہ دیش میں شرکت کریں یہاں باب المدینہ کراچی میں جو ہمارے اسپیشلی بنگلہ دیشی عاشقان رسول ہیں بنگلہ دیش سے تعلق ہے بنگلہ بادشاہ بولنے والا تو ان کے لیے بھی جمعے کے دن 5 جنوری بروز جمعہ صبح 9 بجے خصوصی نشست شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اور بھی اسلامی بھائی آ جائیں سب کے لیے عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں انشاءاللہ خصوصی نشست دیکھنے کا اس میں شرکت کرنے کا خصوصی انتظام کیا گیا جی ایک تو اتنا بڑا اجتماع پھر اس کی آخری اور خصوصی نشست تو باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی یہاں عالمی مدنی مرکز میں پاکستانی ٹائم صبح 9 بجے آ جائیں تو انشاءاللہ یہاں بیٹھ کر آپ کو اجتماع میں شرکت کا موقع مل جائے گا اللہ اللہ یہ بھی جو ہے نا ملتانی ہمارا جو سالانہ اجتماع ہوتا تھا سنت و ملتان اس کی بھی ایک یاد ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے ہوتا تھا خیر اس وقت کہ مختلف مقامات پہ شہر میں اسلامی بہنوں کے لیے اجتماعات منعقد کیے جاتے تھے اور ملتان سے جو وہ آخری نشست ریلے ہوتی تھی فون کے ذریعے یہ سلسلہ وہاں ہے بنگلہ دیش میں ہے بنگلہ دیش کی اسلامی بہنوں کے لیے تقریباً کوئی 12 سے 15 شہروں میں آڈیو کے ذریعے جو ہے نا وائس جائے گی اور آخری نشست میں اسلامی بھائی پردے میں مختلف شہروں میں شریک ہوں گی انشاءاللہ اچھا ایک ہمارا مدنی گلدستہ بھی ہے وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں جی ضرور আমি প্রথমবার ইস্তিমে যাচ্ছি খুব ভালো লাগতেছে আনন্দ লাগতেছে চকবাজার কাছারহটি মসজিদ থেকে রওনা হচ্ছি আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন আমরা কুমিল্লা কাবিনার থেকে দাওয়াত ইসলামের 3 দিনের উন্নত বারে জিতে আমার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি আমরা প্রায় ঢাকার মোট কাছাকাছি এসে গেছি ইনশাল্লাহ আজাল দাওয়াত ইসলামের এই সুন্নত বারে জিতে মাকে আল্লাহ তালা যাতে কামিয়াবি করে সকলের নিকট দোয়া দাওয়াত ইসলামের পক্ষ থেকে কাছারিপতি মসজিদ থেকে ইসলামে যাওয়ার জন্য নিয়োগ করেছি সবার জন্য যাইতে পারি এবং সুসংভাবে ফিরে আসতে পারি তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করি আমি মোহাম্মদ আরিফুর রহমান কাছারিপতি মসজিদ থেকে আমরা দাওয়াত ইসলামের পক্ষ থেকে 3 দিনের ইস্তেমায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কুমিল্লা চৌকবাজার কাছারিপতি থেকে 3 দিনের ইস্তেমায় দাওয়াত ইসলামের উদ্দেশ্যে ঢাকা রওনা দিচ্ছি ইস্তেমাতে যাইতেছি আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে পুরা সারা বাংলাদেশে এমন কোন জায়গা নেই যে এখানে ইস্তেমাতে লোক আসে না তো আমি চেষ্টা করছি যারা আমার মতো সৌভাগ্য আমি অর্জন করছি এই প্রথম এসে যারা বঞ্চিত অর্থে সৌভাগ্য থেকে দাওয়াত ইস্তেমার ইস্তেমায় না আসে তাদের প্রতি অনুরোধ রইল আপনারা সবাই দাওয়াত ইস্তেমার আগে আসার আল্লাহ তাআলা যেন আপনাদেরকে তৌফিক দান করে চলে জি এই মদনী গুলদস্তা দেখো আর আমি ফৌরি তোর পর আপনাকে লাইভ লেকে চলে জি দেখাই কিসরা হালাক হবে ধ্বংস হবে نے چاہا تو کچھ نہ کچھ صورت بنے گی. اور فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے مہروز بھائی جی, ہمارا کام ہے السعی منا, اللہ اللہ اللہ, ہمارا کام ہے ایفرٹ کرنا. ٹھیک ہے, ہمارے اسلامی بھائی ایفرٹ کر رہے ہیں, مدنی چینل کا عملہ کوشش کر رہا ہے, رکن شورا کی کاوشیں ہیں, مرحبا الحمدللہ, کچھ ہم دکھا بھی رہے ہیں اور مزید انشاءاللہ یہ سمر آور ہوں گی, اللہ نے بارک اللہ کی رحمت سے جو ہے بالکل ہوں گی, مصطفیٰ کریم کی نظر عنایت ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ معاملہ ہم دکھائیں, ناظرین کو اجتماع پاک انشاءاللہ اسکرین پر دکھائیں گے اور آپ دیکھیں گے بھی, اس کی برکتیں بھی حاصل کریں گے. بیان کیا ہو رہا ہے محروز بھائی وہاں؟ بیان ہو رہا ہے شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہی ہے, اور جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے, امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا ہے, وہ جب شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہے یا سنتا ہے تو سلمان بھائی ایک مطلب ایک حلاوت بھی محسوس ہوتی ہے نبی رحمت سے. امیر اہل سنت مطلب ایک تو ہے نا علم, ایک ہے آپ صرف بیان کر رہے ہیں, ایک ہے آپ کے ایموشن اور آپ کا رواں رواں اس کے ساتھ جو ہے بہ رہا ہے چل رہا ہے, اور صرف کرنے والا نہیں سننے والوں کی کیفیت ہے. اللہ کی رحمت سے ہم نے اپنے مدنی ماحول میں یہ دیکھا. یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے مہروز بھائی. ایک ہوتی ہے خوشبو جی, اور خوشبو کا ایک ایسنس ہوتا ہے ایسنس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور امیر السنت کا یہ فیضان ہے کہ شیخ طریقت امیر السنت نے عظمت مصطفیٰ یہ سنائی بھی ہے اور پھر سنانے کا ذہن بھی دیا ہے, اور اس کے ساتھ جو ایک عشق و مستی کسی کیفیت ہوتی ہے نا وہ بھی عطا فرمائی ہے. ایک اور چیز عرض کروں جی, جی, اور اس میں جو احتیاطیں کرنی ہیں اللہ اکبر, وہ باؤنڈری بھی امیر علیہ سنت نے بتائی ہے کہ نیچے کی حد کیا ہے اور اوپر کی حد کیا ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک انداز کیا ہوتا تھا جی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دوری, اور پھر وہ ہجر و فراق کسی کیفیت, اور حضور کی یاد میں آنسو بہانا اشک بہانا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر انور میں تشریف لے گئے تو پیارے آقا علیہ السلام کی سواری اشک بہائے, دراز گوش مبارک یا فورے مبارک یہ اشک بہائیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی یہ اشک بہائے, کھجور کے تنے سے اگر حضور علی صد اسلام تھوڑا سا دور ہو جائیں وہ تھوڑے سے فراق پر بھی اشک بہائے اور روئے تو عاشق حضور کا اشک نہ بہائے. صدیق اکبر حضور کے ہجر و فراق میں اشک بہائیں, حضرت امام زین العابدین حضور کی بارگاہ میں عرض کریں ان نل تیاری حسبا یومن الا ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہن نبی المحترم. تو جب یہ مبارک ہستیاں کریں تو ہم یہ انداز نہ اپنائیں. الحمدللہ امیر اہل سنت نے یہ انداز اپنایا ہے. مہروز بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے بھی زندگی ہماری ایک گزری ہے جی جی, اسی معاشرے کے اندر اسکول بھی کالج بھی وہ سارا معاملہ جیسے ہوتا ہے. جو حضور کی یاد میں رونا ہے نا جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر سن کے رونا اور دل کا نرم ہونا اور گویا کہ یوں کہ کیفیت کو محسوس کرنا جی, وہ ہے نا کہ میرا دل مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, یہ دیکھیں آپ جی, میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے لے, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. یہ جو تڑپ ہے نا جی, یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کے امیر اہل سنت کا دامن کرم تھام کی میری الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے. اور واقعتاً یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے, یوں تو محبت مصطفیٰ عشق رسول اور الفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہر مومن کے دل میں موجود ہے, اس کی اصل موجود ہے, بنیاد موجود ہے, کیونکہ جس کے دل میں چیزیں ہی نہیں ہیں پھر وہ تو صاحب ایمان ہی, اس کا ایمان ہی اس کا مشکوک ہوگا, صاحب ایمان ہی نہیں رہے گا. تو اصل محبت تو موجود ہے, وہ پانی تو موجود ہے, لیکن اس کے لیے سوتوں کا تلاش کرنا اور اس چشمے کو جاری کرنا یہ جو ہے یہ دعوت اسلامی کا کمال ہے. اللہ کی رحمت سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا باعمل مسلمان, کیا بے عمل مسلمان, کیا نیکوکار, کیا گناہگار, ظاہر سی بات ہے اس کی تو نفی ہم کر نہیں سکتے نا. اگر سلطان باہو نے صحیح فرمایا ہے جی اور بالکل حق فرمایا ہے, اللہ علی فلّا چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی, اے ہائے ہائے کیا بات, اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو, اللہ اکبر. اور پھر کیسی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جیوے مرشد کامل باہو جسے بوٹی لائی ہو. تو واقعی یہ جو عشق اور سوز کسی ایک کیفیت ہے نا جی, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جانے یہاں پہ جو آپ نے آخری مصرع پڑھا, میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مخاطب کروں, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے کہ اللہ کی رحمت سے بنگلہ دیش میں تین دن کا سنت و برائے اجتماع جاری ہے, اس کی نشریات ہو رہی ہے, مدنی پھول جاری و ساری ہیں, اجتماع کے حوالے سے بھی بیان ہو رہے ہیں, اجتماع میں جو بیانات ہو رہے ہیں اس کے بھی کچھ نہ کچھ مدنی پھول یہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے بھی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی مدنی محارے بھی بیان کر رہے ہیں. چلے جی یہ بھی ٹھیک ہے. پھر اللہ کی رحمت سے, اور میں آپ کو عرض کروں یہ کچھ بھی اسکرپٹڈ نہیں ہے نا, کچھ بھی ہمارا ایسا نہیں ہے کہ یہ اسکرپٹڈ ہو کہ ہمیں یہ جملہ بولنا ہے وہ جملہ بولنا ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے یوں ہی چلے جا رہے ہیں فیضان مرشد سے. لیکن جو ہم بار بار امیر اہل سنت کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے, میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجاوری کی نیت سے بھی کر رہے ہیں, یا یہ نیت بھی ہونی چاہیے کیا کہ جب تم پہ احسان کیا جائے نا تو اپنے محسن کو نہ بھولو. کیا بات, یشکر الناس لم یشکر اللہ. اللہ اکبر, حضور کا فرمان ہے. تو ہم جس نے ہم پہ جو ایک احسان کیا ہے, اور احسان بھی ایسا عظیم جو دنیا تک مطلب محدود نہیں ہے. اللہ اللہ, اگر امیر اہل سنت کا دست کرم نہیں ہوتا تو آج لاکھوں لاکھ نوجوان پتہ نہیں کہاں بہ رہے ہوتے, کہاں جائے. ہماری اولادوں پر, ہماری نسلوں پر, ہمارے گھر والوں نسلوں پر. واللہ یہ دل کی کیفیات ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کا دامن کرم آج ہاتھ آ گیا تو ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں. سلمان بھائی ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں, اور آپ بھی میں سمجھتا ہوں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اس وقت مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں. میں تو یوں کہوں گا کہ یہ بھی امیر اہل سنت کی نظر عنایت ہے کہ یہاں بٹھایا ہوا ہے, نہیں تو دسیوں گناہوں بھرے چینل ہیں اور اس وقت پتہ نہیں کون کیا دیکھ رہا ہوگا. لیکن ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کے حصے میں یہ آیا کہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے آپ دیکھتے رہیں گے, اس کی نشریات دیکھتے رہیں گے, سنت و بھرے اجتماع کی جو خصوصی ٹرانسمیشن کے مختلف دورانیے چل رہے ہیں یہ نشستیں دیکھتے رہیں گے, مدنی چینل پہ ہونے والے جو بھی سلسلے ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے کسی گناہ سے نفرت ہو رہی ہوگی, کسی نیکی کی ترغیب مل رہی ہوگی, خوف خدا موزن ہو رہا ہوگا, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ رہا ہوگا. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کے گویا کے پر ہیں. حضور کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مسلمان کے لیے دو پروں کی مانند ہے, شاہ پروں کی مانند ہے یہ, کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں, ایک طرف خوف خدا بھی ہو دوسری طرف عشق مصطفیٰ بھی ہو, تو ان دونوں کی برکت سے جو بندہ زندگی گزارے گا اس کو یہ دو پر جو ہیں کبھی گرنے نہیں دیں گے, نہ نیکی سے ہٹنے دیں گے نہ گناہوں کی دلدل میں پھنسنے دیں گے. کم از کم یہ کوشش کرتے رہیے, اسی راستے پہ چلتے رہیے, اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے. یہ کچھ نہ کچھ ہم مناظر بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جا رہے ہیں. شیر بھی ہے نا, بات کنکلوڈ بھی ہو جائے گی. شیر اب کوئی پڑے نا, آئے گا ہر سہارا گلے لگائے گا. اب کوئی کیا ہمیں گرا ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں اس در پہ, اس در کے لیے زمانے کو ٹھکرایا ہے ہم نے, دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. کیا بات, لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ لین پھر انہوں چھوڑ دے نہیں. کیا بات. آج انشاءاللہ 8 بجے عشاء کی نماز کے بعد بھی یہاں سے لائیو ہوگا. 8 بجے پاکستانی ٹائم, 8 بجے پاکستانی ٹائم انشاءاللہ. اردو اور انگلش کی نشریات پر اسی طرح انشاءاللہ ہم براہ راست حاضر ہوں گے, اور امید ہے کہ مزید کوئی رکن شورا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور بنگلہ میں جو ہمارا اجتماع چل رہا ہے ڈھاکہ میں, اس میں جو زبردست ایک موضوع ہے ایمان کی سلامتی سے متعلق, پورے خاتمے کے اسباب. تو جو بنگلہ ویورشپ ہے وہ بھی موجود رہیں, فیس بک بنگلہ کے پیج پر رہیں, وہاں پر مسلسل لائیو چل رہا ہے, مدنی چینل بنگلہ پر بھی وقتاً فوقتاً لائیو جا رہا ہے, اردو اور انگلش مدنی چینل پر بھی مختلف نشستیں لائیو جا رہی ہیں. تو یہ نیکی کی دعوت دینے کا, نیکی کمانے کا, نیکی کرنے کا, نیکی کی دعوت میں شریک ہونے کا ایک بہترین موقع ہے, تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے یہ دن دکھایا کہ آج ہمیں الحمدللہ تین دن کا سنت و بھرا اجتماع, جو وہاں موجود ہیں ان کو شرکت کر کے, جو موجود نہیں انہیں فیس بک یا مقصد دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع یا مدنی چینل کے ذریعے اس اجتماع کی کچھ کچھ نشستیں نصیب ہو رہی ہیں. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اس طرح یہ اپنا وقت نیکی کے ساتھ گزاریں گے, مدنی چینل کے ساتھ گزاریں گے, تو انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اور میں ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عین ممکن ہے بالخصوص ہمارے ڈھاکہ میں موجود اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اور بنگلہ دیش میں بالعموم جو موجود ہیں, کہ دیکھیے جی آپ کیا ہو رہا ہے یہ اجتماع, اور مدنی چینل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے آپ کو اس کی اطلاع پہنچی ہے کہ جی اس طریقے سے اجتماع ہو رہا ہے, نیکیوں کی باتیں ہوں گی, گناہوں سے نفرت دلائی جائے گی, اللہ نے چاہا تو سچی پکی توبہ نصیب ہو جائے گی, کچھ نیکیوں بھری زندگی مل جائے گی, سنتوں کی عملداری اور سنتوں کی آئینہ داری شاید ہماری ذات میں بھی جلوہ گن ہو جائے. تو اب جو ہے یہ بنتی تو ہے کیفیت سلمان بھائی, لیکن بہت سارے محرکات ایسے ہیں, ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, جو ان چیزوں سے روکتے ہیں, خوف دلاتے ہیں کہ نہیں یار تم جاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا, تم جاؤ گے تو شیطان وسوسے دلاتا ہے. تو اب یہ وسوسے دلائے گا تو یہ آسان نہیں ہے. اور روایتوں میں آیا افضل العبادت احمزہا, کہ بہترین عبادت, کامل ترین عبادت, افضل ترین عبادت وہ ہے, نیکی وہ ہے جو مشکل سے حاصل کی جائے. تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ منظر دیکھیں, اللہ کی رحمت سے پہنچے میں یہ بھی تو پہنچے ہوئے ہیں, خچ اجتماع کا دیکھیں آپ بھرا پڑا ہے, اور آج تو سمجھ لیں پہلا دن ہے جی, مجھے وہاں سے پیغامات آ رہے ہیں کہ اجتماع کا بھر گیا علی بھائی کیا کریں, میں نے کہا مدینہ مدینہ کریں. اللہ اللہ اللہ دیکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین, آج یہ پہلا دن ہے, ابھی تو جمعرات کا دن باقی ہے, آج کی رات باقی ہے, ابھی عشاء باقی ہے, وہاں تو غالباً مغرب کچھ دیر بعد ہونے والی ہے. تو یہ مناظر آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت سے جو اجتماع کا بنائی, اور ہر سال اجتماع کا کچھ نہ کچھ بڑھاتے ہیں, اس کو بڑھاتے ہیں کہ اسپیس بڑھے, لیکن آپ دیکھیں کہ الحمدللہ بنگلہ دیش کے کونے کونے سے سید پور, مدنی پور, دیناج پور, راج شاہی, اس کے ساتھ ایشوڈی, کمیلا, حبیب گنج, شائستہ گنج, چڈاگان کے مختلف علاقے, رنگ پور ہے, رنگا ماٹی ہے, فٹک چوری ہے, ہٹ ہزاری ہے, اسی طرح ڈھاکہ کا اطراف ہے, فتح اللہ گنج ہے, منشی گنج ہے, تو الحمدللہ وہاں تو ایک جشن کا سما ہے. اور آپ نے دیکھے بھی ہوں گے مناظر کے نوجوان, بڑی عمر والے, بزرگ, بلکہ میں ایک آپ کو مدنی بہار بتاؤں, مدنی بہار ہی ہے میرے جب میں وہاں موجود تھا. کیا بات سلمان بھائی, کہ سردی کا موسم ہے جیسے ابھی ہے نا, تو وہاں بھی ٹھنڈ کا ہی موسم ہے, اور ہمارے تمام اجتماع ٹھنڈ میں ہی ہوئے. تہجد میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے فرض تو نماز ہے نہیں نا, جو اٹھ جائے اٹھ جائے, اور ہم فورس کر کے بھی اٹھانے کا ہے نہیں, بس سزا لگا دیں. تہجد کی نماز میں یہ منظر تھا کہ ہمارا جو پنڈالی نظر آ رہا ہے نا, یہ پورا بھر گیا تھا تہجد کی نماز میں. اللہ, اور اچھا وہاں کے لوگوں میں ایک عبادت کا یعنی کہ ایک ذہن ہے کہ عبادت کرنی ہے, اطراف کے علاقے والے, محلے والے, وہاں ایک رجحان ہے کہ جائے نماز بغل میں دبا کے لاتے ہیں ساتھ ہی, یعنی جمعے کی نماز میں, عام نمازوں میں. تو مجھے بتایا کہ دیکھیں جائے نمازیں لے کے لوگ آ رہے ہیں یہاں تہجد پڑھنے کے لیے اطراف, اور وہ اپنی جائے نماز بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں, تہجد پڑھتے, فجر پڑھتے, اس کے بعد کنز الایمان شریف کا ترجمہ ہوتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت اور شجرہ شریف, یعنی یہ منظر دیکھ کے تو اور یاد تازہ ہو گئے کہ ایسا ماشاءاللہ. وہ دن بھی آئے کہ ہم بھی جائیں, آمین اللہ کرے. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی اس سے مجھے ایک اور چیز ذہن میں آئی کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ہم دعوت تو دے رہے ہیں اجتماع میں آنے کی, اور یقیناً تین دن کا اجتماع ہے, تو اگر بالفرض کوشش کرتے ہیں آپ, تمام تر کوششوں کے باوجود, ٹرائی کرنے کے باوجود آپ تین دن کے لیے حاضر نہیں ہو پاتے, تو میں تو یہاں پر تھوڑا سا یہ جتنا وقت مل جائے نا, حاضری تو ہو جائے کہ ہم بھی آئے تھے بھائی, انگلی کٹوائی ہم نے بھی, ہوئے کہ وہ جو کہتے ہیں محاورہ, جمعے کے دن اور خصوصی نشست بھی ہماری جمعے کے دن ہے, ٹھیک ہے, تو اگر جمعے کے دن وہاں پر شرکت فرمائے نیت سے, یہ ان کے لیے جو کوشش کرنے کے باوجود کسی سبب سے جا نہ سکیں, نہیں تو ہم تو یہی کہیں گے, مشورہ یہی ہے, کیونکہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند مدینہ کرو, مدینہ اور مشورہ وہی دینا چاہیے, مشورہ جسے لیا جائے یا جو دے رہا ہو وہ گویا کہ امین ہے, تو مشورہ ایسا دے جو اس کو مشورہ مطلوب ہو, تو جیسا وہ چاہے نا یعنی میں چاہ رہا ہوں مجھے سلمان بھائی مشورہ دیں, تو اب میں چاہوں گا پوری دیانتداری کے ساتھ دیں, ایسا مشورہ دیں کہ جس سے میری دنیا کا بھی فائدہ ہو, آخرت کا بھی فائدہ ہو, کوئی نقصان کا بھی اندیشہ نہ ہو, تو دوسرے کو بھی وہی مشورہ دیا جائے. تو مشورہ آپ کو یہی ہے, آپ کو دعوت یہی ہے کہ آپ ابھی سے آ جائیں, جی ہاں سامان اٹھائیں اور آ جائیں. اللہ کی رحمت آپ کے گھر پہ بھی ہوگی, گھر بار پر بھی ہوگی, کاروبار پر بھی ہوگی, دیگر نعمتوں پر بھی ہوگی, اور یہ تو مدنی بہاریں اس کی مطلب بھری ہوئی ہیں اللہ کی رحمت سے, دس یوں سینکڑوں مدنی بہاریں ہیں. بلکہ جی ایک بات کہوں میں, جی جی جو شخص یہ چاہتا ہے نا جی کہ مجھے خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے, کیا بات ہے, کیا اور عشق مصطفیٰ میں رو کے وہ جو سکون ملتا ہے نا وہ دولت مجھے نصیب ہو, تو بہترین ذریعہ ہے کہ یہ تین دن کا سنت و بھرا اجتماع, اور ہمارے یہاں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع بہترین ذریعہ ہے. مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر سنت کے مدنی پور, اللہ اکبر سبحان اللہ. آپ اس میں دیکھیں کہ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جو ماحول ہے ایٹماسفیئر ہے یہ بڑا اثر کرتا ہے. سلمان میں ایک سوال کر لوں پھر آپ جواب دیں, کہ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, رکن شورا بھی کہہ رہے ہیں, دیگر مبلغین بھی کہہ رہے ہیں, بھائی آ جائیں آ جائیں آ جائیں, اب مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھیں مبلک کھڑے ہوئے ہیں, ابھی بیان ہی تو کر رہے ہیں یار, بیان ہم گھر پہ بیٹھ کے بھی سن رہے ہیں, تو کیا ہے اس میں مطلب, اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں آ جائیں آ جائیں, تو یار میں یہاں پہ بیٹھ کے سن لیتا ہوں, اسی کا جواب آگے آنے والا جی جبھی تو میں جی. اللہ آپ کو برکت دے, روشن ضمیر آدمی ہیں آپ, تو کیا بات ہے. میں نے جو آگے بات کرنی تھی وہ یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کبھی کبھار جس طرح اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں جی جی, تو آپ کی اکیلے کی ایک کیفیت ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ چار افراد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو نا تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کی جو چار افراد کی کیفیت ہے نا وہ بھی آپ پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. اس کو یوں سمجھ لیں, ایک شمع ہو, ٹھیک ہے, موم بتی آسان طور پر کہہ لیتے ہیں, موم بتی ہو, عمر بھائی کے پاس بھی ہے, عبدالرحیم بھائی کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے, موم بتی ہے اور بالکل صحیح موم بتی ہے, ویلڈ موم بتی ہے, لیکن وہ موم بتی ہماری موم بتی جو ہے نا وہ بند ہے, بجھی ہوئی ہے. موم بتی تو ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے, بجھی ہوئی ہے. رکن شورا کے پاس جو موم بتی ہے جی وہ جگمگا رہی ہے, وہ جل رہی ہے, وہ روشن ہے, وہ روشن ہے, ٹھیک ہے. اپنی موم بتی کو روشن کرنے کے لیے سب سے آسان وے کیا ہے, آپ فٹافٹ جائیں ان کی موم بتی کے قریب, اپنی موم بتی آپ کریں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کی موم بتی بھی روشن ہو جائے گی, ٹھیک ہے. عشق کی کیفیت, محبت کی کیفیت یہ ہے, اس کو وہ جو چنگاری ملنی ہے نا شوق کی, ذوق کی, وہ کسی ایسے شخص کے صدقے میں ہمیں مل جائے گی تو ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نے ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیا, دیے سے دیے آپ اگر رونا جی دیے سے دیا جلتا ہے, آپ اگر رونے کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ میں بھی عشق مصطفیٰ میں رہوں, اعلی حضرت نے ایسے تھوڑی کہہ دیا ہے, حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے ایسے تھوڑی کہہ دیا ہے, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے, ٹھیک ہے, اعلی حضرت نے ایسے تھوڑی کہہ دیا ہے کہ یاد ہے یاد حضور کی قسم, غفلت عیش ہے ستم, خوب ہے قید غم میں ہم, کوئی ہمیں اٹھائے جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں, ایسے ہی نہیں کہا, اس میں ہے کچھ. اچھا وہ جو کچھ ہے وہ اگر پانا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جن کے پاس یہ ہے ان کے پاس بیٹھیں, ان کے ملفوظات سنیں, ہمیں بھی نصیب ہوگا اللہ کی رحمت سے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم نے یہ دیکھا ہے اور امیر سنت کے دامن کرم کی بہار دیکھی, ٹھیک ہے جی. اب میں بھی ایک بات عرض کر دوں نا, آم کا اسکرین پہ دیکھنا اور ہے, ایک آم ہو بڑا خوبصورت سا پیلا سا پکا ہوا سا, آپ اسکرین پہ دیکھیں جناب درختوں میں لگا ہوا ہے لٹک رہا ہے اور آپ کے منہ میں پانی آ جائے تو بس پانی ہی آ سکتا ہے, آم نہیں آ سکتا. آم کھانے کے لیے اور جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے لازمی طور پر آپ کو آم کو پرچیز کرنا, یا تو آم اپنے پاس لے آئیں یا پھر آم کے پاس آپ چلے جائیں, اور جو ایٹموسفیئر میں نے آپ کو بتایا آم کے باغ میں آم کھانے کا مزہ, میں نے تو خیر کبھی نہیں کھائے لیکن جن لوگوں نے کھائے وہ کہتے ہیں کہ آم کے باغ میں آم کھاؤ تو طبیعت باغ باغ ہو جائے, تو جو ہے یہ گویا کہ نیکیوں کے باغ ہیں, اور ہم نہیں کہہ رہے, روایتوں میں حضور علم کی محفلیں جو ہیں یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں, تو صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے بازو کا. بنگلہ چینل غالب ہمارے پاس ہے جی, اتر دیبین نا جت کن آزان ہوئی تن پنت سالام کتھا بارا اور سالام اتر پردان اور سب درنر کاجکرم بند رکھبین, ایمنکی قرآن پاکر تلاوت আজান কে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন এবং এর উত্তর দিন ইকামতের সময়ও এভাবে করবেন। আজান প্রদানকালীন সময়ে চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া, গ্লাস উঠানো ও রাখা, ছোট বাচ্চাদের নিয়ে খেলা করা, ইশারা ইঙ্গিতে কথাবার্তা বলা ইত্যাদি সবকিছু বন্ধ রাখায় যথার্থ। যে ব্যক্তি আজান চলাকালীন সময়ে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকে, আল্লাহর পানা তার মন্দ মৃত্যু হওয়ার অর্থাৎ মৃত্যুর সময় ইমান ছিনিয়ে নেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। রাস্তায় চলাচল করা অবস্থায় যদি আজানের শব্দ কানে আসে, তখন উচিত হচ্ছে দাঁড়িয়ে চুপচাপ ভাবে আজান শোনা এবং উত্তর প্রদান করা। হ্যাঁ, আজান চলাকালীন সময়ে মসজিদ বা উজুখানার দিকে চলা এবং উজু করাতে কোনো সমস্যা নেই, এর মধ্যে মুখে জবাবও দিতে থাকুন। আজান চলাকালীন ইস্তিনজাখানায় যাওয়া উচিত নয়, কেননা ওইখানে আজানের জবাব দিতে পারবে না এবং এটি অনেক বড় সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া। অবশ্যই খুব প্রয়োজন হলে কিংবা জমাত না পাওয়ার সম্ভাবনা হলে যেতে পারবে। যদি কয়েকটি আজান শুনেন তাহলে প্রথম আজানের উত্তর দিতে হবে, তবে উত্তম হচ্ছে যে প্রতিটি আজানের উত্তর প্রদান করা। যদি আজান দেওয়ার সময় উত্তর না দিয়ে থাকেন, তবে যদি বেশিক্ষণ সময় অতিবাহিত না হয় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আবি ঢাকা মে আজান মগরিব কাজ হো রা হমারে তো আসর হোনে আজান মগরিব তো আল্লাহ কি রহমত সে আজান সে পেলে আজান কে মদনি ফুল আদাব আলহামদুলিল্লাহ ইয়ে তরবিয়ত আজান হো তো আদব কেসে করার এতরাম কেসে করার জবাব কিস তর দেনা হো আলহামদুলিল্লাহ ইজতিমা মে আনে কি বরকত ইজতিমা মে শরিক হোগে তো আজান কাজ আদব এহতরাম জবাব দে তরিকা বহুত কুচ ইনশাল্লাহ সিখনে মিলে গা ইনশাল্লাহ আবি জেসে আজান মগরিব হোগি ফির নমাজ মগরিব সারা সিলসিলা হোগা সূর্য মুল্ক তিলাবত হোগি ঢাকা ইজতিমা মে খানে কাজ ওকফা হায়গা ফির ইশা কী নমাজ ও ইশা কী নমাজ কে বাদ ফির ইনশাল্লাহ বয়ান হোগা হমি ইনশাল্লাহ পাকিস্তানি টাইম 8 বজে ইয়াসে লাইভ ইনশাল্লাহ ইজতিমা সে কনেক্ট হোজেঙ্গে ইনশাল্লাহ আজ তো বুধ হ্যাঁ কল জুমেরাত পাকিস্তানি টাইম 7 বজে দাওয়াত ইসলামী কি মরকজি মজলিস শুরা কে নিগরান الحاج محمد عمران اتاری دامت برکاتہ علیہ یہ انشاءاللہ سنت و بھرا بیان فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی سبحان اللہ ماشاءاللہ امید ہے کہ امیر علیہ سنت بھی جو ہے وہ وقت مناسب پر کل نگران شورا کا بیان کے دوران کرم فرمائیں گے مدنی پھول عطا فرمائیں گے تو ڈھاکہ اجتماع کی ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو بھی آ رہی ہے آڈیو پر کیا بات یعنی درخت کا بیج لگانے والا اور اس کے پھل پھول ایک ساتھ آپ اللہ کی رحمت سے دیکھ سکیں گے امیر علیہ سنت بھی موجود ہوں گے اور یہ بنگلہ دیش اجتماع بھی ہوگا اسلامی بھائی بھی ہوں گے اگر فیڈ آ رہی تو دکھائیں ڈھاکا بڑا اچھا لگتا ہے درود اللہ علی محمد اجتماع کی مدنی ایک برکت ہے کہ جیسے کوئی گیپ ملتا ہے نا مائک بند ہوتا ہے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا وہاں پہ جو ہے لائٹیں جل چکی ہیں وہاں پہ لائٹیں جل چکی ہیں کیونکہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے تو وقت کا جو ہمارے ڈفرینس ہے ہمارے تو ابھی عصر کا وقت ہو رہا ہے وہاں پہ نماز کا وہاں پہ مغرب کا ہو رہا ہے یہاں پہ ایسے ایک گھنٹے کا جو ہے ڈفرینس چلتا رہے گا اور اللہ نے چاہا تو ہم آپ کو آگے بھی دکھاتے رہیں گے ابھی باب المدینہ کراچی میں اذان عصر کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ ہم آپ سے اجازت لیں گے چینل بنگلہ پر مغرب ہوگی جی اور ہمارے یہاں اثر ہوگی ہمارے یہاں اثر ہوگی اور ساری دنیا میں جو ہے وہ اذان کی ایک دفعہ وہ سرکولیشن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے کسی نہ کسی وقت ہر وقت کسی نہ کسی ملک کسی نہ کسی شہر میں اذان و نماز وغیرہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا بنائے، اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بنائے انشاءاللہ عزوجل. 8 بجے انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل اردو پہ یہ دوبارہ ایک نشست ہوگی، اگلی نشست ہوگی، اور مدنی چینل بنگلہ پہ آوقتاً فوقتاً کوشش تو یہی ہے کہ لائیو براہ راست اجتماع دکھائیں، لیکن جیسے جیسے ایز پوسیبل ہوگا انشاءاللہ عزوجل آپ کو دکھاتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.